أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. دغه مبارک آیاتونه چې ما تلاوت کړ د سورۃ آل عمران د دو اویایم آیات سراونه سر پر او اویایم آیات مې ودرول. نو د دغو اول د واره چې دا دو آیات دي د دو اویایم در اویایم څلور اویایم درې آیات د دغو ربط د ما قبل سره دا دی چې دا مخکې د اهلي کتابو چې کوم شناعت ذکر شو د دې چې کوم قباحت ذکر شو دا پرون اخرني آیاتونه هغه قباحت یې دا و چې په خپله خو کفار دي چې کفار دي اغدلال هم کوي. اغدلال دا معنی د نورو خلکو په کوشش هم پسې دي چې دا خپلې کفرې لارې کې راواړي. نو دغه د دې اغدلال بیان سوی و که ستاسې په یاد دي ودت طائفة من اهل الكتاب لو يغدلونكم په هغه نشبیتم آیات که دا خبر ذکر سی وچ دا دغه طایفی و دلی دا خواشه دا چه تیسی هم گمراه که انو دا خود دی بیان سوی و پجه اوز که چه دی پجه رتلون که دو غدرو آیاتو که علاو تالا دا دی دا اغدلال چه دا دی اغدلال دا مسلمانانو کهی دا جه دا پار دی تدبیرو نا ام لری دا غد تدبیرو یو نمونا ذکر که چه گای گای دا غد تدبیر پا کار اچی چه مسلمان گمراه که دا خپلی لاری سخه واری آغا تدبیر تا به همست سپامی دلتا چه دا چنگ کار دی پا مخی اجدیزان تا خلگو تی ورشی چه پا دا غد رکمانی مسلمانان دا لاری وارو آغا دا دی. وقالت او ویلی طائفتون یوی دلی من اهل الكتاب دا اهل کتاب سخه دا ډله نو څوک و؟ دا د دوی هغه رؤسا، هغه د دوی سرداران یا هغه د دوی علما، دغو بیا دا نور عامو خلکو ته ویل داسې، یا هغه د مثال په طور خپلو ښو خلکو ته بیې ویل چې داسې ونیسي دغه چم وکړي. وقالت ویل طائفه، یوې ډلې د دوی چې هغه د دوی رؤسا دي، دغو به ویل چا د دوی پوهان دی بلل، من اهل الكتاب، دا طائفه ده د اهل کتابو څخه، دوی ویل و چا ته ویل و هغه نورو ته چې هغه دوی به دلته د کار ځینې اخلي، هغو ته بیې ویل آمنو، تاسې په ظاهره ایمان راوړئ، بالذي، پر هغه کتاب باندې، پر هغه خبرو باندې، انزله چې هغه نازلې کړه سوي دي په واسطه سره د محمد علیه السلام، علی الذین، پر هغه کسانو نازلې سوي دي، آمنو، چې هغو ایمان راوړی دي چې دا مسلمانان دي. نو ګوره دلته ما په دې ورسره وویل چې انزله چې د محمد علیه السلام په واسطه نازلې سوي دي، نو خپلو خو پر د مؤمنانو د الله د طرفه شی نه دی نازل سوي، خو موږ تاسې یوه تله داسې ملکه نه ده راغلې چې د الله تعالی وحي راته راوړي، ها راته رازلې کړي دي موږ ته، مګر و د نبي علیه السلام په واسطه. نو دوی به دا خپلو خلکو ته دا مشرانو دغسې ویل، ویل تاسې ایمان راوړي، آمنو، ایمان راوړي، بالذي، پر هغه کتابو خبرو احکامو، انزله چې هغه نازلې سوي دي په واسطه د محمد، علی الذین، پر هغه کسانو، آمنو، چې هغو ایمان راوړی دی، پر هغه ایمان راوړی دی. دغه آمنو څه هم هغه حقیقي ایمان نه دی چې و حقیقي ایمان پر راوړه، ظاهري ایمان پر راوړي، ظاهره ورسې ورسره کښېني چې شکر الحمدلله زه مؤمن شم، لا اله الا الله محمد رسول الله. دغه وکه څه وخت؟ وجه النهار، وجه النهار په اول سر کې د ورځې، اصلي خو د وجهې ترجمه مخ دی، وجه النهار په مخ کې د ورځې، دا د ورځې و اول ته یې په دې د مخ نوم ورکوي، لکه انسان چې ځان خلکو ته ورښکاره کوي وار د واره دا مخ پور داسې کوي، نو چې اول د واره داسې مخ ښکاره کېږي، د ورځې خو هم اوله واره نور انسان نه ښکاره کېږي، د اول سر سره ښکاره شي، د هغې نو ګواکې مخ دی. نو وجه النهار موږ ترجمه په چا وکړه؟ په اول د ورځې، چې فرض یې که مثلا دغه چې لمر راخیږي پر دغه ټیم ورسی د دې په مجلسو کې کښېني، بره و ما ایمان راوړي، د خپل ظاهري ایمان ښکاره کړه. د وجهې وجه ما درته وویل چې وجه النهار د ورځې به اول ته یې وجهه ولي وویل، خو لکه په انسان کې چې اول د مخ ښکاره کېږي، د ورځې م اول دغه ځای راښکاره سي و خلکو ته، نو پر هغه الله د مخ نوم کښېښاوه. والتسئ آمنو، آیادم تس په ظاهر ایمان راوړي، پر هغه څه چې پر دغه کسانو په واسطه د محمد نازل سوي دي، وجه النهار په اول سر کې د ورځې، د ورځې چې ایمان راوړي بیا به نو څه چل وکړي. وکفرو، بیا کافران سي آخره، په آخر کې د ورځې، چې آخر د ورځې راځي چې در غرمې ور واوښتله ماپښینو مازګر سو بره وه او وایي ما چې الله څنګه ښه دین دی، دا خو اوس ما سر په خلاص و، والله که شی لایي کافر سي بره به نو څه چل وسي. دا به وسي لعلهم یرجعون، لعل شایي څه په د خلکو پر چم وایي، وایي نو څه ناواله د کار دی، څه عجبه د کیوه پلا دی هم در سره راواوښته، چې او رښتیا وایي نو چې دی لا په وپیدي زه څه کوم چې پر دې جن ولاړ. لعل شایي هم چې دغه مسلمانان و مؤمنان چې هغه حقیقي دي، یرجعون، دوی هم رجوع وکړي د دې جن واوړي، نو دوی به رجوع ولي کوي. په عربو کې دغه مشهوره وه چې دا یهود او نصارا دا تعلیم یافته خلک دي، دا په ارڅ په یش ولې پکښ مشهور و، خو عربو کتاب نه درلودي آسماني، خو شرک کاوه او بچ سجدي کاوه. يهود و نصارا خو تورات او انجیل په لاس کې و، آسماني کتاب نو خو علم د دوی سره و، ام سیاسي واکمنی دا يهود و نصارا و درلوده، او هم یې علم ورسره درلودي، دا مذهبي مذهبي چاریم د دې په لاس کې کنټرول وي، سیاسي چاریم د دې په لاس کې کنټرول وي، عام د دې په لاس کې وي. نو عرب دې ته پدرا نستر غکتل، انو د مشران یو تر بره تی سی ورسی د دې سره د ورځې په سر کې کښېنی، دا کلمه په درواغ ور سره ووایاس، په ظاهر ایمان راوړي چې بس مش خدای دین قبول کینو، چې دی راغلی دی نبی علی السلام وای زه رسول یم، بالکل یې منم، چې د مازګر خو راځي بره به وای چې ما خو نو سم فکر نو پکښوالې، زمش سره خو علم مو مش چې وس فکر پکښې کیوه وس خبره معلومه سو چې دا ولکه اټس جن نو ځنی واوري بار اعظم کافر سو په دغه به تعلیم خلکو کیم باروي ها نو خپل اړې تعلیم یافته واري جن یې راوړي سره په خلاص څنګه بیرته واوښتي بلمدار دا جن حق نه دی ابل و ابل ته وای ابل و ابل ته چې نه نه یو څو نفر خو بل ځنی را کافران کی ګوره وس دغه یو تدبیر دی د څه د پاره جوړ کړی دی چې په دغه واقعي مؤمنانو کې یو څه کمزوري چې هغه خپل ځان تابع کړي په دغه چل باندې نو نور چلونه پریږدي نور خو بیخي نه پریږدي هر کار چې دی چې د ده وس په ورسېږي تا چې در مخ کوي چې د جنه جواړي دغه چا میله په کارو چې دا منافقان طبیعت خلک دا درته راواستي پلا ایمان راوړي بیا کافر شي د آیات ترجمې ته چې مضمون تسې واورلي کېدای شي اوس مسر په خلاص وقالت ویله طائفة یوې ډلې من اهل الكتاب د اهل کتابو چې مشران یې وه هغو به دا نورو ته ویل آمنو تاسې په ظاهري ایمان راوړي بالذي پر هغه قرآن و احکام انزله چې هغه نازل سوی دي په واسطه د محمد علی الذین پر هغه کسانو نازل سوی دي آمنو چې ایمان یې راوړي دي چې دا مسلمانان دي دا ایمان څه وخت پورې راوړي وجه النهار په اول سر کې د ورځې د ورځې په سر کې ورسې ورسره ویمني وكفروا اخره وكفروا برتا كافرانسي اخره فاخر كده جورتي لعلهم شايت دغ مسلمانان هم يرجعون دي رجوع دخبل لجينا وكدي بم در سرا راسي يهود بس يا بنسار نسارا ولا تؤمنوا دايبه اورتول ولا تؤمنوا تسع حقيقي ايمان تشلري اغه ما بيانوي الا مگر لمن واغه شاده تبعه متابعتك كري جينكم ستسي دجن دا مشرانو به ودغه تویل ولی خو ستاغه اصلي ایمان دی چې پر يهوديت لري پر نصرانيت لري پام چې تر خپل دی ونه وځي چې بل چاته ونه وای چې زه اصلي يهودي يم ما یې د سره چل کوم دا یو اغي چې خپل يهود در سره کشین خپل نصارا در سره کشین خپل د ژغو تور تخلاص کړي چې زه خو اصلي دغه يم بل چاته چې در خپل ونه وځي نو خبره دی رسوا کوي چې دا یې منافق زوی مړی راغلی یې پلی دین ښکارا کوي بیا برته واوښتي دغه خبره نو پټه کوي چې څوک تر څه خبر نشي بس دغه وای چې زه اصلي مؤمن يم او ته خو بنو نه اما شان په خو کې چې بیرته راځي راوړي برا به خلګ ورور سم دم ایمان یې راوړي مګر دا جن د بد جن دې څو کې نس کوي هغه نو دې چې ځنی واوښتي تعلیم یافته سره یې لام دي خپل د زړه غټه به بل چاته نه وای د دغه ولا تو ایمانو کې چې مان عوس او چې ایمان مراوړي یعنی هغه اصلي ستس ایمان م بیان وی هغه چاته ونه وایس ولا تؤمنوا تسباور مكوي اذا ينيت خپل باور او یقین مشکاره کوي الا مگر یمن واغه چاته دغه خلق د مخه تبعت اغه متابعت کړي جینکم ستسه د جین چې دغه يهودیت او نصرانیت دغه متابعت کې کړي اغه خپل د زړه ایمان وای بل چاته مو وای دا د دې تدبیر درځي ځای پورې بیان کی وس الله عز وجل ونبي عليه السلام ته وایي چې د دې دغه تدبیر چې دی دا و دې تورات کې چې دا کار نکي دسي ورتوى قلت ورتوى إيه محمد ورتا إن الهدى هدى الله إن الهدى بشك دغ هدايات شدا دا مؤمنان وفزرون أنا وتلي دي هدى الله هدى دا ألا هدايات إذا شاب لا يرد رتا ولا كزنه بس شاتل سبيري وشمن ورتوى دا دا ألا هدايات دي ألا چي وكارو كي بنداء مخني وايسي نيسيني ولي فجي چمو ينسدر أرى ولي کدا اس په زماره کې مده غره کم دا مؤمنان سره دونه قدر ځل مناسب دي چې انسان ته تصور نشي کولای نو خو به اوس بالا به زره سوي وي چې الله پاک زه د کافر په لاس ورکم دا سره سره وکړي چې راي له کې تلغه غشتلې نو قلت ورته ورته ان به شک ته د قول خطاب چاته سو نبی علی سلام ته سو چې دی خپل دا کېل سنجه ولې دی مګر ته به دغه صورت وای چې ان الهدى به شک هدایت د چ مؤمنان لري دغه د الهدى ته دغه هدایت مراد شوی د مؤمنان په ژوند کې ستاسو دا چې شې دی هدى الله دا د الله هدایت دی په دې کې د انسان لاس وهنه نه کیږي چې توازه به ورته د ځړه ځنی و باسه تر دې ځایه چې دا مازی په دغه جمله کې د دې د اکیل ورت کې د دې د تدبیر ورت کې وس د اوغه تدبیر وجه الله وای چې دغه کفارو دغه اهل کتابو دغه تدبیر او نظم ولې جوړاو چې مسلمانان واړي هغه دغه دی اين یو پتا دغه خبره چې دی کول دغه کفارو د نصارو اند دېج اته دې د خبره کې یو تا چې ورکړه کیږي احد و یو چاته مثل مثال ما د اغه ورکړی کیږي او چې تم چې تسته در کول سوې دي دلته ګوره په مخاطب ذکر کړم مخ نو طایفه یو ډاله ذکر سوی خو پیغمبر علی السلام ته ته ودی ته اغه خبره وکاو دا واجب مو ته چې ته نو په دغه وس مخالفت کې نو پیغمبر خو بیا دې ته خطاب کوي اند دېج اته څخه ته دا خبره کوي ای اهل کتاب چې دا کیلو تدبیر مسنجوري دي د مسلمانانو د کوپر د پارچ کافرانه کوي یو اته چې د ورکړی کیږي احد و یو چاته مثل مثال ما د اغه کتاب او چې تم چې تست در کول سوي دي په دغه تسرس وجه دمخه خودی پر ګردو عربو فخر کاوه ورز مش سره ورور اسماني رونه را سره ده نصارا او ورتل انجیل را سره دي يهودو ورتل تورات را سره دي ته نو پڅه پيژه د کاز مش چا چې اوڅه توري کې ویلي بعد بل ته ته خو نو شین امیه ته پڅه پيژه انو دي چې تاسو خوشنه امیان اس نو علم خو مش سره دي کتاب خو مش سره دي نو دا خو د دې د پاره غټ فخر اوس چې الله عز وجل د دې پر کم اسماني کتاب قرآن کریم دی و عربو تیورکی دی رسول علیه السلام پا وایسته دی براوی چشه دا مذهبی مشرطوب خوم را چه نکل سو لار دا خواه دی چه در چاس رسمانی کتابی مشرطوب آغا تورکول کیج مذهبی ندا چه محمد علیه السلام قرآن راوری نزو خبر پلتو شیسو پا دا غده پر لسوزی دا دی چه تدبیر کی چه بیر تا خلق زنی اری دا جنه چخه آغا زای نفس نخلی که دا ایسیز ما پا خبره پایجی دا انیو اتا چخه علاو تالا دا دوی دا داغا تدبیر آغا علت بایانی چه دای ولی دونه پریشانه دی چه علای دا دالو راستی چه ایمان راو رو بیر تا زنی راو زرا کپیر سه چه گونستا سر نور خلق راست علاو داغا زای خوشی جده دا ان د جه جات څخه تاسو دا کار کوی اهل کتابو یو تا چې ورکول کیږي احد و یو چاته یو سړیته مثله مثال ما د هغه کتاب او کیتم چې تاسو در کول کړسوی دي چې هغه تورات یا انجیل دي خدا دې دا غس کتاب آسمانی بل تور کول کیږي ته نه غواړي چې ورکول سي ودا باید رپا پر زمش بلاس کې تر قیامت پورې د مذهبي مشرطوب زمش سره وای او یحاجوکم عند ربکم او یا د جه خاطر یحاجو چه داغ مؤمنان دا لائل و ایکم ستاسی سره عند ربکم پنیز دا رب سشپرتی سره غالبه کیج خواسون دا لائل کیرسو چه داغ خوبی پا ار دلیل که ملامتهی او دا دست دلیل پیدا که چه دا علا پا وران جی امرا بانی پیشی پا وراز قیمت چه داغ کتابی داز ما سر دی عمل نپکاو نو دا چه سبای دیز ما دا پزی پی غور کی راس وصل خلق زنی را وارو داغ واجه دنو او یحاجو یا دی دلائل وای دا څوک دا کتاب چور لره ورکه ورسی کوم ستس سره ای اهلی کتاب دا دلائل چیر در سره وای چیر در باندې راغلی به کیج عین در رب کوم پنیز در رب ستاس شو دا خو م در رب مختبره بیا شرمی چې دا کتاب د تور لره ورکه ورسی نو زنه غواړم چې ما د الله تعالی په وړاندې ملامت کی و می شرمی نو راس خلق ځنی واړو دغه زایدی دغه عناج اخستی دی وس بیا د دې خبر رات الله پاک بیا و نبی علی سلام تو شی وای بیا ورته وای لکه په دامه کې قول کې چې ورته ویل چې ولدا هدایت مومنانو ته الله ور کړی چې نشه د لاسک شي دا بل قول دیم دا غره کمرته وای ترجمه کړ کی قلت ورته وای ای محمد ورته ان الفضل بشک فضل بيد الله دا پلاس کې دا الله تعالی دی فضل دا الله تعالی احسان دا الله تعالی دا طرف څخه چې کوم احسان او فضل دی چ پر دغه عربو کول کیج پر دی رسول الله صلی الله علیه و سلم کول کیج ورته دا خونه د الله تعالی په ولکاو په لاس کې دي ستاسو د خیر ان الفضل بشک دغه فضل دغه احسان چې دا کتاب ور کول دي وحی اسماني دي دا بيج الله دا په ولکاو په لاس کې د الله تعالی دي یؤتیه من یشا یؤتی ور کیه دغه من و هغه چا چې وکي شا او چې د الله تعالی ورته خوښ شي چې د الله خوښ شي هغه چې وکي د الله په خوشي کې وسله غتي وي زور وي نو الله خوښ کړی چې محمد علی السلام چې وکي ته اوس غواړي چې د مؤمنان چې بیرته راوړي کوپر کې بوزي ولی ورکی پر دغه باندې ته حسد کوي خو حسد کې به ځای دی حسد که سړی د هغه چا سره وکي چې د یو څه لرنه کې د در وسې خبره لاندې دا خو ستا در وسې به خېټر د الله په وس کې ده نو په دې کې ته څنګه حسد کوي چې بارا یا په دې کې مزما زور چلیږي چې ځنی وای نه خم کې پرېږدم دغه فضل د وحده د الله په لاس کې ستا زور نه پرسیږي وحده الله دې چې ارچا کې لیږي هغه کې لیږي والله واسع علیم پدا ترجمه پوسوس چې فضل معنا دغه وحي او الهي احکام دا بيج الله په ولکه د الله دی یؤتیه نو ورکی د الله دغه وحي او دا فضل من هغه چاته شاء او چې د الله ورته خوښ شي تیسه د الله سره نسی ځنی کښلې بیسه حسد بیا ځای مکه بیا ځای مفرلس وځه فسير فرمای د الله عز وجل قدرت به یعنی والله الله فاکری واسع وس ولادی فجاء فوجي وسع وطاقت تويكش الله واسع طاقت ولادي معنا ارث خزانه دكيجي یو سړی چې ډیر مال لري بارہ دا سړی اگر چې دار کم سپینځري دا چا کالي خلق شوی برای دې خو دې وس ولادي خود به ارث کوي دا وس سمراد بدني طاقت مراد یا هغه د غنای مراد دلته دغه سوی والله الا پاک دي واسع دې خو وس ولادي الا پاک دې خو طاقت ولادي معنا خزانه دکې پزل ډیر دي چې کم چاتي ورکی الله چې ولر ورکی نو ګور ام د طاقت چې استعمالي په معنا د غنا استعمالي دته هغه د غنا رکه معنا ځنی مراد سو الا پاک واسع وس ولادي وس پراخ دي عليم الا پاک خبردار دي خبردار څه معنا د ارچا په استعداد خو یی چې دا دغه طاقت لري دا یې نه لري نو د قران کریم په نشرولو کې د دې په خبرولو کې الله ته معلومات کړي چې دغه مؤمنان او دغه محمد دا کار کوي سي دا د بل چاتر وصل ور دي د خپل علم مطابق دا ور ورکړي دي ته خو علم نه لري علاج ور دي دا زموږ اکیر دا زموږ اکیر نو خو الله دې پیژنشته نشه کوي دا کار پتا نه دی پر دا علیم په دغه چې الله قران به ځای نه دی نازل کړي چې بادای اهل نو نکی ور ورکړي دي الله پاک چې دی طاقت ور ام دي الله تعالی چې دی علم والا هم دي طاقت مخې څوک نسی نیولای نیر پازل خلاصیږي او چې کوم ځای الله تشخیص کړي چې دغه ځای تور کول کیږي بل څوک پدې کې چونو چرانه سی ویلې نو تر دغه ځای پورې د دې تدبیر ام بیان کړي دغه تدبیر با بیزوالی ناکاموالی امر ته بیان کړي دا تدبیر چې پر شنه راځي چې سل نفره راوسته د ورځې سر کې مسلمانان کیږي ماشام ته کافران کیږي پر دین اثر نه غورځي ویلې الله دې خلکو په ځړ باندې د هدایت نه ایستلې دي بل څوک یې نسی ځنی ایستلای خبره تر دې ځای پورې وسوسه په سیب سیوای یختص نو چې الله پاک واسع دی وسو الله دی عالم دی یختص خاصی به رحمت یې په خپل رحمت چې دغه وحی و الهی احکام دی یا نور رحمتونه من هغه څوک په خاصی یې شاو چې د الله تعالی ورته اراده شي دا یختص پر دا علم را بنا کې نو چې علم لري نو الله چې چاته ورکیه غسیه ده یختص خاص ګرځي به رحمت یې په خپل رحمت من هغه څوک یې شاو چې د الله تعالی ورته اراده شي والله الله تعالی ذو الفضل خاوند فضل دی د احسان دی العظیم د لوی فضل دی الله فضل نو له ژوند خورا د لوی فضل خاوند دی نو دا لوی فضل چې دی پر چا چا کاو الله کې جوړ دی دا خپل فضل تر دا ځای چې خبر خلاص اسول اوس د جرات فلونکو آیاتو رابط چې بیا دی چې من اهل الكتاب څخه تشته ونځي بیا تر هو غزای پوری چې وهم یعلمون چې هغه نو 15 اویایم دی تاریخ دا زیاده نمبرونه شنه وینم نو دا چې دی دا وس په دې آیاتو کې بیا چی شي بیانې چې الله پاک وي دغه اهل کتاب لکه اوغه مذهبي او دینی خیانت چې تاسو وسو اوریدي چې دینی خیانت دغه رقم کې بل کار نو کېده الله د جنه څخه لګړي الله وس د دوی اغه مالی خیانت را بیانې چې د دې دنیا په اموالو کې مغټ خائن دی دا دغه هغه خیانت چې دی دا دنیوي دی هغه مخ کې خیانت چې واغه دیني او په دین کې خیانت کا خلګي گمراهي ته بيول د گمراهي د پاره تدبیرونه چې شکول جوړول پکښې کینو نو اوس الله داس فرمای ومن اهل الكتاب او بعضي خلق د اهل کتاب څخه دغه يهودو نصارا او څخه من هغه څوک دی ان تامن کته امن وګرځي يهودي بقنطار پدیر غټ مال سره د قنطار تفسیر په خاطر سوی و رقم رقم حتی یو تفسیر لا دا سوی و چې ما درته چې مال د غوایي سرمن لکه کاکاشه چې دغه د سرو زرو ډکه کې دغه ته قنطار وای چاول څو زر دینار دې چا څنګه خو خلاصه دا چې ډیر غټ مال چا خلګي غټ بولی په خپل خپل عصر کې نو ومن اهل الكتاب بعض اهل الكتاب څخه من اغه څوک دي ان تامن کتامن وګرځي هو دی معنا امانت دار یو ګرځي بقنطار پر ډیر غټ مال یؤدیه الیک یؤدی دی ادا کیه دغه مال الیک او تاته بیر کدر لره درکی چې ارت ولا کروفی ورته کشې چې پر خپل وخت سره لري پر هغه راکایم درکی دیس کسان هم پکې کیږي پدې کی پس ومنهم باس پدې کی من اغه څوک دي ان تامن کته امندار وګرځي يهودي تامن وګرځي يهودي به جنارین پر یو جنار د سرو زرو یو ورو پېد چې دا غور لره ورکه لا یؤجه الی لا یؤجه بیا دین ادا کی نه درکې دا غستا جنار الی کا وتا ته بیا دا دین درکې مگر پس چا نه درکې الا مگر ما اغه وخت دمته چته دوام وکي عليه پر د باندې قائما په داس حال کې شته ولاړ یو اغه چې ګرد مړ دروازه ته ولاړ چې بلاړ ولا کسه دا لته چې دروازه ورته نیولې ټاکه ټاکه چراو بس جنا کې دې دغه سم مجبور کې ګوره دومته وای چې دوام پر وکي په ولاړ د ترته جن زنه نو په مټ خپل جنار ځنی واخل دا بیا څونه عظیم خیانت به با چی شدی خو یو جنار اغه تا ته نظر کی چې په شوارو زه د کور مخته ونه درېږي دا دون خیانت ولان پک شي کړي هو غنه امانت ولان پک شي کړي چې هغه بیا څه چل کی چې په کروڑو روپیه ورته کې شي چې هر وخت ورته راځي در تر اباس یو روپیه نه د مصرف کړي نو دا دواړه په دې کېسته دا غدي مالی خیانت دې ام راپور ته کې چې دا دغه مالی خیانان په دې کېسته دا یو څه ذکر کړ چې د امینان دې دوه صفات الله تعالی وکړي دا نو به هغه اهل کتاب دي چې هغه ایمان راوړی دی لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وده ته وای او چاو ده عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ته دولس او قیه سره زر او قیه په عربی کې او مقدار دی لکه مشته د مثال په تور پاره ځکه زری لرو یا پنځه زره لرو او قیه به د تولې په کې بار باندې د سرو زرو تولې و دولس او قیه سره زر و د عبد الله ابن سلام تی شو د فاصله کې يهودي او ایمان راول ډیر وخت بعد ورترالي د پر هغه رقم ورتراويست ورلاره کړ نو په دغه اوله ټوټه کې چې ولتق انتاب شې د ادا کې د عادت اشاره سوچ داس انسانانو په کې یو د پدې کې یو بل یو نوم دی پنحاس بن عذورا دام يهودي جته بیا یو چا یو د نه جنار ور کړیو هغه جنار یې بار نه سوزنی اخسانی ور کاوه نیوې خلک به امانت بر غنیمت وګڼي دا د غنیمت کړي چې په لاس راغلي د نیو ور کاوه په دې دوه ام ټوټه کې د آیات کریمه چې دا دغه سی بخیل دغه سی خاين په دې کې و دغه قسم انسانانو ته اشاره وکړه کې دا سپ خبره پويږي نو هغه سی په هغې کتاب کې چې هغه ایمان راوړ دي دوغه مدح الله تعالی وکړه چې دغه سی خلک هم پکې کېږي برته به ترجمه درته وایم ومن اهل الكتاب بعض اهل الكتاب سخمن اغه سوق دي ان تامن کته امين وګرځي يهودي امانت ولا وګرځي بقنتار پر دي ارغت مال يؤجدي ادا کي هداغ اليك وتا ته چن مناي عبد الله بن سلام ومنهم بعض دي سخمن اغه سوق دي ان تامن کته امين امانت دار وګرځي يهودي بدينار پر يو دينار لك دغه الحاس بن عذورا لا يؤجدي ان ادا کي هداغ مال سدا تا ورته يش دي قسم لج دي اليك وتا ته الا اخو بيادر کي ما غه وخت دومته چې تداوام وکي عليه پر د باندې په داس حال کې قائما چې تا ولاړ ذلک بانهم نو د دې خیانت واجی ولي داس ده چې تا ود ته یوار په ورکه د ظالم نه اخست کیږي نو چې زری ورکه خو به خل نه ځنی اخست کیږي داغه واجه ده ذلک دا به په سبب سره د دې چې انهم دی قالو ویل وليس نست علينا برمج في الاميين فدغ اميان خلق کی سبیل اسلار و مؤاخذه نست غریب نست دغه په ګردو منالې و د يهودو نه سره چې دغه به تعلیم خلق نه دي چې ګرځي د عرب او دغه سره مشرکان به تعلیم او چیز برل د جمال چې ارڅونه خوري دراواتي پروا نه لري په اکه خوري کې په نه اکه خوري پر جبه نه علامه مشته ځغ ګر سره نه کوي دا چې شي ګر سره نو دا خبره دي کله سی و چې دی کول چې دا چې مال چې په اړه کم خوري پروا نه لري ذلك دغه کار چې دی کاوه به په سبب د دې چې انهم دی قالو ویل وليس نست علينا پر مشکل اميين اميين د امي جمع ده اميين دغه اميان خلق چې تعلیم نه لري به تعلیم خلق ول نست په اميين کې معنا په اموالو کې د اميين سبيل لار نست را باندې معنا هیڅ څوک پر مشدا لار نست را وړي چې دا دی ولي کړي الله مشتګر سره ځغ نه کوي الله پاک د دې خبره څنګه وردی ويقولون على الله الكذب ويقولون دي واي على الله پر الا الكذب دي واغلا فما افسد الوقت اللي تمنى الا مشتجغ نكي نو الا وزخ ظالم نخوش ومن وهم يعلمون دي ام علم لري فرجا خبر اذا ما خبر در واغ ده الا كلا ويل اشتا تدعمي ومال تور لا پر اركم شي جزني اخس يا غس يزني اخ ده عرب مشركان ده جه مال تا تروادي الا فما افسد در وقت او فويجم چ در واغ مي گاي گاي سوخ در واغ وي فخبل در واغ نه فويج دي چا ده خبر نور اشتا زكو الا وليا دي فويجم فسم ده فقس ده در واغ په الله تشترينو نو دای هغه د دوی دغه کار وجه ام پسی وې وس دغه کار باندې چې دی الله تعالی د دوی رد کړي او الله پاک دلته دا خبره بیانې چې سړی عهد پر خپل او پا باندې وکي دغه شکار دی نو او دا چې سړی غدر او چم کوي دا قبیح بد کار دی دغه پسې چې بلامن او فخ ته دا چیر دی د خیانت دا چې دی بیان وکي وجه ویل چې پروانه لري چې خو الله راجایز کړي الله وي دا خبره غلطه ده الله قانون یې شي دی قانون کې غوښ ونه سره پرغه قانون برابر کنه دوه قانون پراته دي بلا څخه الله پاک دا دوه قانون بیانې بلا ولنه دا بلا په ترجمه پوسوس ولنه توات د دې د کوم خبرې په مقابل کې دا ویل کیږي چې ول ليس علينا في الاميين سبيل نشته پر موږ باندې په دغه اميان کې سبيل او اسم واخزه نشته الله ویول نه مواخزه ول نشته بس د دنیا دغه زنګلې ژوند چې اساس چې پر څور املاک را غره کم دي بلا ول نه ول مواخزه نشته قانون ته پښو نشته قانون دا دی من هر هغه څوک او فا چې دی وفا وکي هغه وفا ده چې من خپل قول پرک وفاو کی بعهده په خپل قول سره په خپل پیمان سره کده الله سره کړی دی هغه پیمان پرک کده بنده سره کړی دی هغه پیمان پرک پیمان دی چې سره قرارداد کول چې دات ما سره وعده ده دار کم بکو نو ته چې دی چې امانت ځان ترې خو وعده دی سره وکړي چې بیا در کوم نو بلا ولنه مؤاخذه ولنه ست قانون وای قانون اول دا دی من هغه څوک اوفا چې دی ادايږي وکي بعهده په خپل عهد او وعده باندې کده الله سره کړی کده بنده سره واتقا او دی په دې باره کې د الله څخه وبېریږي خیانت ونکي وعده خلافي ونکي فان الله يحب المتقين فان بشک الله الله پاک يحب خشي المتقين درس متقين بیردونکو پرهیزګاران الله د جسر محبت ساتي نو کدا لاس ولاست الهوی چې اشی چې په لاس تلی خورای نو متقی سره الله محبت ویل کوي خدای بل نو څه ګناه کړو خو ختم جایزه ونه نو خو معلوم دار دلته حلال او حرام ست چې څوک د وفا فالنه کوي وفا خپل عهد پالي هغه ته الله دې محبت ورسره کوي نو خو معلوم دار دغه سي لاس لاس نه دي سري لا چې وکړه هغه وکړه کېدای شي ما په خبره تیس پېژ معلوم دار غریب ست کنه دغه سي سره الله ولي محبت کې دا خپل وعده چې وفا کوي د امانت چې خپل اهل ته برته سپاري بلا ولي نه من هغه څوک او وفا چې وفا وکي پالنه وکي به عهد یې خپل وعده واتقا او دی وبېریږي د الله څخه قدر نکي فان الله بشك الله يحب محبتك المتقين ده پرزګارانو سره د جسر خو الله محبت کوي پس ان الذين دبل قانون بیا دا غدید و هم چې ما دوه قوانين راځي دوه هم دا دي چې ان الذين بشك هغه کسان بیا يشترون چې دی رانیس بعهد الله فاعهد بيمان د الله سره چې دی کړی و ايمانهم فاخفلوا قسمو چې د انسانانو سره کوي ثمنا قليلا لش پیسې پرانیس دا الله سره پیمان کړی چې زه به حرام نکوم هغه عهد ماتي حرام ته لاس غزي د بنده سره قسم کړی چې بس کشیر دا ولا چې هر وخت را لې بیا درلار درکم هغه قسم ام اری ماتي دغه قسم نو سره کم دي د جسر مل محبت ساتي وردا دی بیان کی ان الذين دا دوم قانون سو هغه قسم یشترون چې دی رانیس په چا سره به عهد الله په هغه عهد پیمان چې د الله سره کړی چې الله زبستا احکام ګرځم منم عملي کوم به دی دغه عهد کړی بیا مات کې د څه د پاره مات کې د دنیا د پاره نو خو کې سودا وکړه د الله تعالی در عهد کیف صافي سی واخص و ايمانهم او در قسمو د دی دغه خپل په قسمو سره دی رانیول کی د خلق سره قسم کړی چې په والله چې خپل ټیم تا ته پیسې در لره درکم دا قسم ورته واخص ما زغه خطایستی برغه پیسې ټینګی کی او هغه کار نکي نیور لرو کی نو خو کې په خپل قسم باندې د پیسې وکړه رانی ولې په دغه د شرع حکم پر وکی و ايمانهم په خپل قسمو په دې چې شرانی سي سمنن قليلا لش پیسې لش پیسې دا نه معنی چې خامخا به یو دینار چې د الله د جن په مقابله کې سو د الله تعالی د نامه د قسم په مقابله کې ته پیسې اخلي او په غلطه اخلي دا چې کړ د دنیا در کوم سمنه قليل دی ولې خو جن وردی د جن په مقابله کې ګرځي پیسې لږ بدل کړي په دغه سمنن قليلا و ته به دا نه و چې کډيري پیسې خو نه پروا نه لري قران چې ما ته حرام کړی هغه سمنن قليل ذکر کړی کله کې کاکا کې ارڅو چې ګرځي سمنن قليل دی الله په سمنن قليل په دغه تعبیر ځنی وکي چې دا د جن سره مساوي نشي قتلای اولایک دغه کسان چې دا کار کوي چې دا سمنه قلیل اخلي او دا لادر وعدم تیریږي دا خپل قسم سم تیریږي لا خلاق اتس برخه نست لهم دیل فی الاخره کې په اخرت کې د اخرت برخه یې بایله ول یو خدا غوښته چې د اخرت د برخې سي الله تعالی لا سروک شي لا خلاق لهم فی الاخره نو اوغه د دې خبره یې ورته کړه کنه کړه چې ليس علینا فی الامیین سبیل وزما مؤاخذه الا فکر سره نه کوي د امیانو چې ارشی خرم الله وي دغه مؤاخذه بولی کنه بولی چې د اخرت جګر سره الله سو وخت چې درواخ کوي ولا یکلم او الله تعالی نرمي خبرې نه کوي هم د دې سره ولا یکلم خبرې نه کوي هم د دې سره الله الا پاک یعنی په نرمي نه ور سره کوي په نرمي ته به دې نه وای چې ولې نه ور سره کوي خبرې خو چې د دوزخان په قیامت کې بغاری و ناری او هي هي جوړ کړی به تا به کیږي چې الله پاک از مر سره شوک الله څنګه خطاب ورته کوي وای اخسؤ فیها ولا تکلمو چه غسیز خلی زما سره خبرې مکه خدام خبره ده چې ور سره وکړل نو دا خو د قهر خبره ده ته موږ چې علا خبره نور سر کی د نرمۍ خبره نور سر کی چې د زړه په خوشاله شي دا نه معنی چې ګسره هیڅ خبره نور ته کی جواب نور ته وای ولا یکلمو خبرې نه کوي هم د دې سره الله الا پاک می خبرې اغه د نرمۍ خبرې چې دا غسړي نو کی زړه په راپورته شي ولا ينظر الیهم یوم القیامه ولا ينظر او نغوري الیهم ودیت په نظر د رحمت یوم القیامه په ورځ کې د قیامت دا نظر د وقس ودی سړی گئی چاته ګوري پویږي چې دا سړی داسې د رحمت په نظر د شفقت په نظر ورته ګوري گئی داسې نظر ورته وکړي چې دا سړی د نظر څخه زاره چې ګر سره کیسه نه راته کتل نو الله دې ته د رحمت نظر نکي هغه د قهر او د غضب نظر ورته کوي نو هغه داسې وای ولا ينظر نغوري الیهم ودیت کوم نظر په نظر سره د رحمت یوم القیامه په ورځ د قیامت ګوره مخکې ولله خلاق لهم په الاخره په اخرت کې دوی برخه نه لري وسی الخبر ام نور سر کې نظر د رحمت تم نه کې په ورځ د قیامت سره ولا یزکیهم ولا يزكي نپاك ولكي على پاك هم دي ده گناو زخه گناه ام نزني رجي چه ورز قامت گناو ورجي مسلمان خلاشه دي چه ودو رخت كورول ودي خو گناه پرجي براه را باسي كاپيرم ده ده ده پار ولوير چه گناه ورجير ده ده گناو على پا دو رخ نرجي ده مومن خوش ورواه چه ادي گناو رجير پاك سفا ببوزي چه تا وجنات ببوزي ده ده چه دي تسكيه علاو تالا نكي که دایش به خبر پوست بیه. او در تزکیه چه داده مؤمن غد و قسمه. گای گای علاو تلا در قصه گناهی بزنی پرتی که رحمتی و پروکه ویه بخشی. امه تزکیه و کرد. او گای گای در رخت چی وای چی خمی گناه و رجیر خلاص پاک سابزی لکه اینگر چی زنگن و سپن و کریت واچی چی سر ویه تکی زنگی گرد راش سپا و سپن تر راو باسی. در کپر تزکیه پی او رکم نکی علا داغ دی جواب کی نو و داغ یهود و نصارا و تا چی داغ دا مال خیانت یا کاو او واجه چی شو ویه داد مال خیانت چی که برا خدای از ما سر داده پا بارکی حساب نکی د د مال تز مال لاس ور لري چې څونه ځنی خورم په اړه طریقه چې خورم پروا نه لري الله ول در واغ وای ولې نه قانون خدا غدي چې تقوا څوکي دا غسر الله محبت ساتي چې تقوا نکي او پاپ خپل وعده نکي د الله د جن په خاطر چې ماته خو تورات را کول سوی دی انجیل را کول سوی دی یا د خلکو سره قرانونه کوي قسمونه په خپلو کتابو باندې کوي تر دې دواړو دی چیرې الله د جې سر دغه نه غف عذاب تړلې دي چې د اخرت برخه ختم د الله تعالی نرمي خبري ختمي د الله تعالی د طرفه نظر د رحمت ختم ولا زقامت او تسكيه امنكي ولهم عذاب اليم ولهم دديده بار عذاب عذاب است اليم دردون كي باك خلص ويل شباب عذاب اليم دديده بار والكيش ده ولا يزكيهم ده ترجمه مفسرين كره ده شفدي دنيا كي تسكيه نكي معنى علي صفاتن في القران كي نرى ار خائن تدي علي في القران كي وزي صفات ندي كره که دایس به خبرت هیڅ وس پویږي نو تزکیه سمانه و دای زکیم یا په اخرت کې د ګناو سره پاکی یا ګرځ د وژخت یا چې تر ابد به پکشي یا ولا زکیم الله د دې تزکیه او صفات نه بیانې په قران کې چې دانو شخه خلګي ارزه په بجستای په بجې باندې یادې نو تر دې زه پوری د دغه اهل کتاب پر خپل دعوه چې ولزه د ائمه په کتاب په پیسې کې ملامت نه مش ارس غلطی صبر سره وکم ارس ما ځنی وخر ما خبره او رات کړ او دا د قانون بیان شو چې د تقوا والا چې دی پاینه چې جاید الله محبت الله محبت منور سره کی او دغه خائن او بیا وعده سره د سره چې دی دغه انجام دغه دی چې د اخرت مطلقاً لاس خطر لري چې خلاصې پر عذاب الیم و درېدل نو الله عز وجل مجد دغه عذاب او سخه وساتي الله تعالی دې پر مرحم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.